till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Dagens datum är den 2/5. Det här är avsnitt nummer 26. Jag heter Max och idag i soffan tänkte jag säga har vi med oss Fredrik, Lotta, Danny och Rob. Vi gör så att vi går direkt in i vårt första roliga lilla segment som handlar om vad vi har spelat under föregående vecka. Och vi börjar direkt med han som står högst upp på listan här. Fredrik Herr Olsson. Tja! Tjena! Vad har du spelat? Ja, jag har spelat både det ena och andra, men jag tänker nog ta summera ner det på lite färre spel än där jag faktiskt har spelat, för annars tar det 40 år det här. Ja, jag har kört Call of Duty Modern Warfare 3, trot eller ej. Det behöver man inte riktigt introducera. Jag tror de flesta känner till vad det här är för något typ av spel. Det är en plattformare. Nej, precis. Jag köpte in där för att de hade rea på det för typ 90 spänn ute på Maxi. Och jag köpte 2X. Så tanken är att under en lite längre ledighet framöver så kommer jag och min dotter lira arkadläget tillsammans. Mer om det på vår YouTube-kanal framöver. Men jag har kört lite på det. Jag har känt på det och så. Men det är inte mycket att säga om det. Utöver det, jag har kört Tetris på min PS4. Ja, det gäller att ha hårdvara för det. Ja, jag tänkte precis säga det. Det gäller ju att utnyttja verkligen kapaciteten och styrkan i PS4. Så jag köpte digitalt då Tetris och även där har jag suttit med Ice och kört mot henne i Tetris. Det finns kooperativt också. Det var jätteroligt var det. Men Tetris är ju Tetris. Det funkar ju alltid i en gameplay. Och slutligen då så har jag köpt in ett spel i veckan som för många bara kom ur det blå. Dirt Rally heter det. Codemasters Early Access-spel som släpptes här i veckan. Utan någon form direkt av annonserande eller någonting, utan det bara plupp, ja, där fanns den. Och då tänkte man ju, ja men hur bra kan det vara i Early Access-läget? Skitsamma tänkte jag, så jag köpte det. Jag tror inte jag har kört ett bilspel så bra på många år faktiskt. Och då är det Early Access fortfarande. Mm. Är det kopplat till Dirt-serien någonting? Det är Dirt. Det är det, okej. Okay. Var det senaste Dirt 3 eller? Ja, men gör så här. Skrapa bort allting som har med Dirt-serien att göra. För det var ren arkad. Det här är rally i simulatorform. Du har 17 bilar, det är inte många. Men som utvecklaren själv säger, de är inte intresserade av kvantitet. Utan de ser till att bilarna ska uppföra sig så realistiskt som möjligt. Det kommer säkert fler framöver, men just nu är det de här då. Du har 36 stages redan nu i Early Access. Du är alltså banor då. Och det är allt från skogsvägar, basevägar och underlag som grus, asfalt och så vidare. Alla möjliga underlag. Skillnaden här är att du verkligen måste ta itu med och lära dig bilen i för stages innan du startar rallyomgången, för annars har du ingen riktig vetskap om hur han tar kurvor, om du behöver använda mycket handbroms eller broms, eller framförallt hur du ska växla, för du får växla själv. Spelet är lite utformat annorlunda, för du har en management-del, det vill säga team, och teamet uppgraderar dig själv genom att avskeda eller ta in nya medlemmar i det. Och de kan vara bättre eller sämre, så att säga. Du köper eller hyr in folk helt enkelt. De här levlar också, får perks och liknande. Allt mer du kör och bättre, ju bättre du blir. Och det finns alltså mycket att bli bättre på även utanför själva racingen då. Överlag så har du även online-läger. Du kan spela i ligor med typ vänner och bekanta och så. Och det finns även challenges då. Både dagliga, veckovis och månadsvis. Så det finns mycket att ta i tur med redan nu i Early Access-läget. Men det som framförallt står ut i det här spelet är just hur fruktansvärt bra de har fått in känslan i bilarna. Dock är det ju som ett slags Dark Souls i bilväg på det sättet att du måste verkligen ta reda på hur du ska köra med den här bilen du har valt. Och tuna den inför varje, inte varje rally, men du behöver se till att fixa den efter varannan rallyomgång i garaget då. Och du har då möjlighet också att uppgradera den och så vidare. Det här i alla fall, om man ska sammanfatta lite, det är vad jag har kört i alla fall under veckan, och det Dirt var egentligen det som jag har kört mest av de här större spelen, och en klar rekommendation, och det kan jag bara säga till alla som någonsin har gillat Dirt-serien som det var från början, de kommer älska det här. Så, där har vi det. Det låter ju verkligen som ett spel som går ifrån det här typiska bilspelet där man mest bara gasar och dutar och sätter plattan i botten. Precis, ja, det är i stor kontrast mot det. Och det är ganska intressant med tanke på att de senaste Dirt-spelen har varit så. Det var det på räls i princip. Du har haft autokörning nästan rent av. Men nu är det i början, du kan välja svårighetsgrad, och beroende på hur du väljer. Om du kör med till exempel helautomatisk, då har du en högre procenthalt på prispengar till exempel. Så ju svårare du gör det för dig själv i spelet, desto mer pengar i spelet tjänar du. Nice. Sen med Early Accessen också så har du ju tillgång till allting som kommer sen, och de har visat på sin hemsida en hel drös med steg, bilar, environments och så vidare som komma skall. Så vad jag hör här är alltså att det är bättre än Flatout Ultimate Carnage. Ja, det är en helt annan typ av spel. Flatout är en vad ska man säga, en lite enklare variant där du förvisso har fysiken, men du har inte lika mycket fokus på hur bilarna uppför sig som i det här spelet. Mm-hmm. Okej. Okay. Ja. Och så måste fråga det här med Tetrisen. Alltså, hur kör man Tetris i versus och co-op-mode? Ja. Det kanske bara är jag som har dålig fantasi, eller? Ja, jag ska vara helt ärlig. Co-op-läget så har jag bara nuddat. Så det, jag och Ice tittade på det lite. För jag har kopplat upp. Man kan koppla upp så och se hur andra spelar också. Det är lite småkul. Men då, man delar banan bara med varandra. Och det är både svårt och lätt på samma gång. Men det vi har kört mest på är versus. Och då är det bara att det kommer, man kan vara fyra pers samtidigt. Och det är bara fyra olika staplar på skärmen liksom. Så okay. Det funkar ju jättebra, gör det. Jag körde online mot random folk häromdagen, och förvisso kom jag bara tvåa, men det var kul. Men de var ju supersnabba, bara tick, tick, tick, tick, varje jävla sån här Tetris-block bara flög ner. Men vissa har ju kört lite mer än mig kanske, så. Det är svårt att tro på. Ja, du skulle ha sett hur de kör, helt otroligt. Helt otroligt. Man trycker bara uppåt, då åker den längst ner på skärmen på en gång. Mm. Istället för om man trycker neråt och man drar ner den liksom. Där det bara pip, pip, pip, pip, pip, pip, flyger ner. Jäklar alltså. Ja, jag kan inte riktigt föreställa mig riktigt. Jag har bara kört Tetris. Ja, det är väl på PC någon för jättelänge sedan, och sen har jag det i telefonen liksom. Men ja, jag kan inte riktigt föreställa mig att spela det på en konsol faktiskt. Det känns lite overkill. Eller men det är nästan hemma på konsol. Det är, visst, jag kan tycka att det gör sig bättre med tangentbord. Men man kommer in i det ganska snabbt. Det är skönt att sitta framför en tv och bara trycka ner. Men jag körde ju när jag var yngre. Då körde jag ju där på stor tv. Liksom. För jag hade det på Amiga. Och då satt man med en 28 tummare. Som var stort då. Oj, oj, oj. Nice. Mm. Så, över till dig Max. Ja, då tar jag och kastar över till Lotta. Får höra lite vad du har haft för dig. Ja, alldeles för mycket som inte har varit spel, tyvärr. Jag har, ja, som vanligt så har jag mina mobilspel, Unblock King, som är mitt nya knark. Och så har jag faktiskt återvänt lite till Zelda Link to the Past. Jag blev lite nostalgisugen här när vi pratade om veckans spel. Och jag är rätt säker på att vi har tagit upp det vid tidigare podd. Men Ja, det är fortfarande lika episkt. Det är fortfarande lika nostalgitilltalande. Jag kör ju då emulerat på datorn tyvärr. Jag har fortfarande inte fått igång SNESen ännu. Men ja, det är oförlåtande, det är gulligt, det är mysigt och det är nostalgiskt. I like. Men det är i princip det jag har spelat den här veckan för. Jag har också 14, naturligtvis. Men det behövde jag väl nästan inte säga. Nej. Ja, nej. Jag Det är bara som man drar accepterar till. det. Ja, precis. Ja, men det är typ vad jag har hållit på med. Jag har haft en kort liten lätt vecka. Ibland har man inte alltid tid att spela alltihopa, så att ja, då får man ta de spelen som faktiskt betyder något, helt enkelt. Precis. Jag har faktiskt vågat mig på det här multiplayer-läget på Unblock Kingdom. Ja, du känner att du börjar gå upp i den nivån. Ja, det var skitläskigt. Men roligt, jag rekommenderar det faktiskt. Det gör att man kör samma bana samtidigt som en annan. Och den som blir färdig först vinner, i princip. Men det var roligt. Helt klart. Intressant, intressant. Något annat? Nej, tyvärr. Inte den här gången. Ja, nej, det finns väl någon dag kvar på veckan här, så förhoppningsvis finns det tid att fortfarande förgylla vardagen med spel. Man kan hoppas, om jag inte drunknar i päls först. Let's hope not. Men då tar vi och kastar över till nästa man på listan. Herr Larsson, Danny. Jag tänkte just fråga vilken utav oss Eller du säger, det var säger tur att herr jag Larsson. bestämmer vem av dem jag. Vi Ja, börjar med den norska. vi börjar med norska. Ja, jo, precis. Ja, det är ju ett tag sedan jag var med sist nu, så det har ju blivit lite grann utöver de vanliga standardspelen som jag så här långkör, som till exempel Dragon Age, så har jag spelat Lego Batman 3 en drös på 360. Lekt runt lite grann, krossat lite gubbar bara för höga nöjets skull, sen byggt ihop lite andra saker. Sen tog jag också och köpte in mig, det här är kanske inte någon kvalitetsspel eller någonting som man inte bör nämna, men Iron Sky Invasion, som är baserat utifrån filmen, den superbt usla B-filmen Iron Sky. Där, för de som inte vet om det, att tyskarna på 1945 åkte upp till baksidan av månen, till the dark side of the moon, och byggde ett läger där. Och i nutid så har de valt att komma tillbaka för att ta över världen igen. Och det här är ett, ja, man flyger omkring ett fult litet skepp och försöker att stoppa dem från att invadera jorden. Jag såg det här på GameStop och tänkte, men jag måste ha ett skräpflygarspel. Jag tänkte, why not? Då har jag någonting så här, för man inte har något absolut bättre för, så kan man sätta sig och titta. Ja, filmen följde med. Det är en sån här special edition, en tysk special edition box det här ju. Där man fick med både film och spelet i sig. Så jag tänkte, why not? Då har jag lite grann att kunna leka med och titta på den riktigt usla filmen. Ser den inte. Ja, säger bara det. Faktiskt. Sen har jag grävt fram min kära PSP också och har spelat lite spel på den, som till exempel YS 1 och 2 Chronicles. Jag har spelat, ja, jag förstod att du skulle gespotta. Även fast jag äger dem på Steam så har jag dem sedan tidigare innan på min PSP och har spelat en hel drös. Det är JRPG:n och ja, tycker det är kul att sitta nu när jag väl hittade min laddningsadapter till min PSP så jag faktiskt kan ladda den och spela spelen. Så det blir lite lekande med den. Jag känner att jag är på väg att gå bakåt i spel och sånt, för att veckorna innan så var det min PS2 som gick hårt. Nu är det min PSP, så nästa vecka kommer jag komma. Så jag satt och spelade på min Game Boy Color. Det var inte jag en sån, så Ser det kommer fram inte emot ske. Eller leta fram gamla Nintendo och bara sitter och spelar på den. om 3 veckor är Pong. Ja, gud. Jag var med när det skapades. Vad har jag mer spelat för någonting? På Rent PC nu bokstavligen när då, eller? jag. Ja, precis. Rent bokstavligen. På PC så har det blivit mest Evoland. Spelat det igen nu när jag har datorn ihopplockad igen. Och Diablo 3 har jag gått in och testat runt lite grann på de här nya. Jag har inte spelat sedan sommaren förra året, så det är ganska mycket som har hänt i Diablo 3. Ja, får mig inte alldeles överlycklig. Det är fortfarande inte som tvåan. Nu tänker jag vara sån. Det kommer alltid vara som det, tvåan. Det är fullt tillåtet, ärligt talat. Ja, precis. Men sen har vi gjort lite spelsessions och sånt här. Jag och Fredrik, men jag räknar inte med dig i sånt som jag spelat som du. Det var ju bara en liten stund vi har spelat. Men ja, det är väl inte så mycket mer. Man tycker att man borde spela mer. Men som sagt, jag har ju de här långkörarna, eller Dragon Age, som kommer tillbaka. Och de ligger ju alltid i bakgrunden, som man sitter och försöker nöta ut en 60-70 timmar till på. Kort och gott, det är väl där jag har hunnit med och spelat på de senaste 3 veckorna. Ja, att hinna med och spela Dragon Age är väl en feat bara i sig själv, så att... Ja, och speciellt så som jag spelar, som alla vet om, att jag tar ju och springer runt och kollar varenda lilla vrå och tittar, vad finns här för någonting? Eller ja, jag står och tittar på hur de här sakerna är byggda och arkitektur och sånt. Så det tar ju lite längre tid för en annan att spela igen. Jag tar ju inte bara springer där mål A, där mål B, där mål B, utan det är liksom, jag går och lallar runt lite grann i skogarna och sånt. Det är så man ska göra. Jag fick ju spelet i julklapp och jag får fortfarande inte gå vidare med min story på typ så här månader. Robert, varsågod. Ja, jo, tack så mycket. Alltså det är lite imponerande att man har tid att ha ett liv vid sidan av Diablo, eller förlåt vad säger jag, Dragon Age, när man väl sätter sig med det. Men jag har inte mycket till liv vid sidan av, så det spelar ingen roll. Jag kan sitta alltid liv. Jag är arbetslös och singel, så jag har all tid i världen. Jag har inga barn heller, så jag kan sitta hur mycket jag vill. Du har bara bröder som kommer och störa lite då och då. Precis, jag har bara bröder som kommer att irritera mig till och från. Eller de kommer inte hit, jag åker ut till dem, så... Ja, men de kan man slå i huvudet, så det är lugnt. Ja, ja. Va? Umgås? Nej, jag spelar spel. Vi kan tyvärr inte ses den här veckan. Det är så jag brukar säga. Men ja, då har vi fått reda lite på vad du har haft för dig. Mm. Då tar vi och hoppar till nästa person, Rob. Vad har du för dig? Va? Jag? Du? Jag satt och spelade Unblock King medan ni pratade. Jag kom lite vidare på det. Ja, det är ett av de spelen jag har spelat den här veckan. Inte så jättemycket, jag måste ju spelat, men så jag har lyssnat på grejer så att det, inte när jag aktivt har hållit på och gjort någonting. Så det har blivit lite av mitt så här 5 minuters spel där jag gör typ 3-4 banor eller någonting på en stund, för jag orkar inte lägga ner för mycket tankekraft i det hela. Nej, men det är väldigt lagom som ett 5 minuters spel. Det är mellan det och Flow Free helt enkelt som jag håller på att flippa mellan när jag har tid till övers, höll jag på att säga, men det är bara det jag har. Förutom det så har det väl blivit lite mer lite Dying Light, som ni kan se på, jag gjorde en liten spelsession på den tidigare i veckan, så den finns på vår YouTube-kanal. Man kan kolla på där om man är intresserad. Och för utöver det så tog jag, det var ett spel jag köpte för länge länge sedan, som heter The Samaritan Paradox. Samaritan Paradox, det är ett peka-klicka äventyrsspel. Och jag var lite sugen på det, vi hade en diskussion angående peka-klicka-spel tidigare i veckan. Så jag var lite såhär, måste spela ett peka-klicka-spel jag inte har spelat än. Men som jag äger, så jag tog en koll på min lista och det var ett av dem. Och det är ett sånt här retro peka-klicka-spel som ser ut att vara gjort på 90-talet. Med den typen av Monkey Island 2 typ grafik ungefär. Men det är lite intressant i alla fall. Man spelar en snubbe som heter Ord Salomon. Och han är en kryptologist, och han löser ju så här ciphers och grejer, och han blir anlitad av en dottern till en journalist som hade begått självmord, och han har lämnat lite pussel efter sig för sin sista bok, en secret book, och som man spenderar spelet och läsa lite gåtor och lite sånt där. Den har även ett ganska intressant moment, det är att när man hittar en bit av hans gåta där, det är ett av kapitlen då i boken som han har skrivit, när man börjar läsa den så hamnar man då hamnar man som den karaktären i boken då, som man spelar där i en lite av en fantasyvärld, medans själva huvudstoryn och det utspelar sig 1984 i Göteborg, vilket är lite intressant. Det är lite humoristiskt att höra de engelska röstskådespelarna försöker uttala svenska namn, som Stig till exempel, som är med som är karaktärer med i spelet då, vilket är lite intressant. Det är ett svenskt utvecklat spel, så att de vet ju vad det är för namn. Så jag såg att man kan ha andra språk. Jag vet inte om det är röstskådespelare, att det också är voice på svenska, men jag antar att man kan få texten på svenska eller så i alla fall, möjligtvis. Jag ska ta och kika på det en annan dag. Men det är ett sånt där spel där man kan gå runt och göra lite olika saker samtidigt. Att du har ju en huvudgrej du ska plocka, en huvudquest så att säga. Men sen finns det ju grejer som är relaterade till den, men som man kan göra då, men som man inte behöver göra då, som kommer senare, så man kan göra saker i lite olika ordningar, vilket är lite udda. Jag spenderade större delen av den första halvtimmen i ett rum innan jag insåg, vänta lite nu, jag kan ju gå in i det här rummet också. Så att jag trodde liksom, ja men alla ledtrådar till det här pusslet måste ju finnas i det här rummet. För jag insåg inte att man kunde gå ut genom en av dörrarna och in till ett annat rum där det fanns, jo, kan du inte gissa, en av de ledtrådarna jag behövde för att lösa pusslet. Yay. Ja. De håller det ju inte i handen direkt i spelet. Det är väldigt mycket som de tidigare peka och klicka spelen där man bara slängdes in i storyn och bara okej, okay, vad gör du för någonting? Nice. Ja, så att var kan man få tag på det här spelet då? Ja, det finns på GOG.com. Jag vet inte om, jag tror det finns på Steam också. Men på GOG.com det kom definitivt, så det är det jag köpte. Nice. Så att, The Samaritan Paradox. Mycket bra faktiskt. Jag ska spela vidare på det senare. Och sen har jag väl haft lite Adventure Capitalist i bakgrunden lite då också. Som ett extra spel då. Men utöver det så har jag faktiskt inte spelat så mycket den här veckan. Jag var lite upptagen med massa andra grejer. Det har blivit massa podcast-relaterade grejer som kommer och äter upp min tid. Så grejer. Ja, precis. Och massa andra saker också. Men ja. Men det var jag spelat i alla fall. Intressant, intressant. Då tycker jag att vi har fått en väldigt god blandning från racingspel till peka-klicka-spel och MMO och mobilspel och allt däremellan. Så att jag tror att vi tar och hoppar vidare till nästa sektion, spelnyheter. Och Danny, har du något roligt att ta upp här? Ja, roligt och roligt. Det beror helt hållet på hur man ser på sakerna. Men att vi vet ju att E3 är ju ankommande i stora, jättefina steg, men vi kommer få mycket, och det är ju många som har utannonserat att de ska vara med och så befästa, ska jag ha en egen. Och nu har också PC ska få sin egen lilla konferens på E3-mässan. Då är det AMD och PC, ska vi se vilka är det? PC Gamer som har gått ihop och ska ha en egen liten show där, som kommer bara vara PC-plattformen som ska vara diskussioner, där till exempel folk från Blizzard, Square Enix, Obsidian, Paradox Interactive, vet jag att någon kommer bli alldeles upp i lågor för att höra lite mer utav Paradox, men att de ska ha en egen show, så det tycker jag är verkligen lite intressant. Det är ju första gången PC-spelandet får en egen presentation på E3. Mm. Ja, istället för bara studio som presenterar, de här kommer vi ha på de här plattformarna, så nu blir det liksom direkt att det är bara PC-plattformar, vilket jag tycker är kul, att vi får ju se lite mera lite mer nischat, lite mer inriktat bara som är PC. Ja. För annars är det mest, Sony har ju bara för PlayStation och Microsoft har ju bara för Xbox One just nu, bonen, mer eller mindre. De försöker bara promota sina nya plattformar. Nu får vi lite mer bara PC och se vad de har att komma med där. Så det ska bli riktigt intressant. Är inte PC-spelare är redan väldigt bortskämda. De behöver en egen jävla grej också. Ja, men alltså om vi tar så här... om vi tar så här att de andra showerna då försöker vi bara promota för sina nya konsoler och det här blir då lite mer som sagt mer inriktat vilket då PC-spelarna kanske skulle känna uppskattat för att överlag när man tittar på E3 så är det ju mest nischat för konsoler då. Det är ju där de försöker promota eftersom det är deras nya, det är där de försöker få fram att gå över till våran här spela. Även Microsoft gör ju det. En fördel tycker jag där är just, nu ser jag att det ska ju bli ännu fler utvecklare som ska annonseras här framöver. Mm, men, det är ju inte satt ännu. Nej, men det, i och med att det blir på PC-plattformen så är det ju per definition betydligt mer fokus på utvecklarna då. Till skillnad från kanske om Microsoft håller i något. Det är klart de låter spelutvecklarna också komma fram, men det är så mycket Microsoft, Sony eller Nintendo liksom. Men här kommer det ju betyda att varje utvecklare personligen kommer behöva ta upp sina spel då. Sen att de har egentligen AMD och PC-gamer som i ryggen då, det är ju kul. Och så här PC-gamer som i många år har stått som en väldigt bra grund för all speljournalistik. I världen skulle jag säga, i alla fall på PC-sidan. Så det här tycker jag är jättekul att höra. Jag ser fram emot det väldigt mycket faktiskt. Och det är den 17 juni klockan 2 svensk tid som den här PC gaming show slår igång på E3. Så jag känner att det kommer bli... kommer bli väldigt mycket att titta på, känner jag nu. Så jag ser fram emot det. Det är 3 dagar som kommer bara att sitta och titta på alla Twitchar och allt sånt där. Vad kommer helt hjärndö efteråt alltså. Spel. Lotta, var det någonting du ville ha sagt eller? Jo, jag skulle säga det att jag förstår om det är väldigt många särskilt konsolspelare som tycker det att PC Master Race på en alldeles egen grej. Alltså... har de inte nog med grejer egentligen? Och, ja, men då kan man ju säga... Alltså kan vi tänka tillbaka att Microsoft och Sony, det är liksom bara för dem mer eller mindre. Där kan ju alla de fanen sitta och titta på det. Och de har ju inte tittat på det här ifall de inte vill. Det är ju valfritt. Men jag tycker att det är lite pubertalt att hålla på sådär fortfarande. Oh, PC Masters, Sony fanboys, Microsoft fanboys. Det spelar med gamers. Man kan väl uppskatta att ifall det är någon som utvecklar någonting nytt på en plattform så kommer det till slut komma över till andra. Så vi får förhoppningsvis fördelar allihopa. Precis. Jag tycker det bara... fortfarande så fjompigt att folk håller på så fortfarande. Exakt. Gamers unite. Ja, yes. Nej, jag tycker det bara ska vara, kan man inte ha liksom en för allting istället? Jag menar, är det inte bättre? Jag vet inte. Jag är inte jätteinsatt i bakgrundsfunktionen och i hur det funkar sådär, men jag menar, måste det vara så uppdelat? Eller är det någonting som Kan man inte ha en sektion då bara för konsolerna och sen en för PC istället för att man ska dela upp konsolbitarna med de olika företagen? Eller är det, ja, alltså det skulle bli så joggan stort. Och det är därför att till exempel Microsoft, de har ju, som de släpper sina spel vanligtvis både på PC och på Xbox One, jag säger Bonus egentligen. Bonus, yeah. Så tar de ju bara upp dem. För att de är inte så intresserade. 360 det är ju last gen, så det kommer vi inte se så mycket mer utav. Och Sony, de försöker bara prompta sitt, för de har ju inte så mycket annat. Det är klart, det är ju bara konsol där. Och att PC nu får en egen, där det bara tar PC-spel och inte sådana som kanske överstiger gränserna, så det tycker jag är kul. Så kanske man får lite mer nischat och lite mer att det här är bara för PC. Det tycker jag är mer intressant än att det här är liksom, det här kommer komma ut till alla plattformar. Bara, ja, fine. Ta någon mer exklusivt. Jag har exklusiva saker för de individuella sakerna. Nu får man en bara för PC, vilket jag tycker ska bli skitkul att kolla. Framförallt så blir det ju väldigt mycket lättare att prata om spelen om man bara pratar om en plattform. Så fort man går över till att diskutera tekniska specs och options och så vidare, då måste man gå in på plattformspecifik. Och hur kul är det för inbitna PC-spelare som aldrig hållit i konsol att höra konsolspecsen liksom? Ja, alltså jag kan ju förstå att man vill ha en separation mellan i alla fall konsolen och PC:n, eftersom som du säger, det har ju med hårdvaran är ju annorlunda. När du har en konsol så har du ju redan, okej, det här är den hårdvaran som alltid kommer finnas, eller för just den här generationen i alla fall, det är ju så det kommer vara. Så att, men när det kommer till PC så varierar det ju så mycket, så det är ju klart man vill höra liksom, okej, vad kan jag spela det här på min maskin liksom. Men Så jag kan ju förstå att man vill ha en separation där, men jag känner ändå att allt det där är så löjligt. Så separationen överhuvudtaget, att den existerar i folks folks medvetande är så löjlig i alla fall. Och jag känner att folk som gnäller på det, även om jag skojade gjorde det förut, så känner jag att jag tycker det är väldigt löjligt ändå. Mm. Så, Gamers Unite, men ja. Det är trevligt med extra specifikation när vi kan få det. Yes, vi får se fram emot och se lite vad som blir med PC på E3 och hur lite de har det. Eftersom att det är första gången de har det här så kan man ju förvänta sig att de kanske inte riktigt vet vad de ska ha där på. Jag tror att de kommer utvecklas under kommande år om det här går bra förhoppningsvis. Mm-hmm. Mer nyheter? Ja. Mer nyheter, yes, då har vi ju väldigt tråkiga nyheter. Det är att Silent Hills, efter mycket om och men, har ju blivit nedlagt här nu. Konami som är igång igen och håller på och tjafsar runt. Och då efter mycket om och men, eftersom det inte var de talar om, så har de nu officiellt gått ut och sagt att de har lagt ner det. Så att Del Toro och Kojima kommer inte få göra något spel ihop. Jag tycker att de kunde ha gått ut tidigare, för att man märker ju att det har varit så mycket tjafs som har gått runt omkring det med Konami att man nästan kunde förvänta sig det här, och det ger ju inga förhoppningar för framtiden för studion. Fast de gick ut att nej, men vi kommer såklart göra fler Silent Hill-spel i någon serie. Man tänker, ja, men det kommer inte bli det här. Och efter att ha sett PT så tänkte man att det här ser ju lovande ut, det här ser riktigt bra ut. Och Del Toro som är en väldigt bra person. Jag tycker att han, när han gör film så är de ju extremt... Han är ju pretentiös och liksom gör precis som han vill. Och tänkte man nu inom spel att då skulle han få göra sin egen eller nischade spel. Det skulle vara skitkul. Men att, ja, det kan vi ju glömma rakt upp och ner. Ju. Mm. Det är intressant med tanke på hur populär och stort det PT-trailern, om man säger, till Silent Hill blev. Den var ju alla, många YouTube-kanaler tog upp och spelade den. Den var ju verkligen populär. Och redan nu så är det folk som har lagt upp sitt PlayStation på eBay och sålt det bara för att de tog ju ner i den sista, så tog de ju ner trailern så att den finns ju inte kvar att ladda ner. Och då är det folk som har lagt upp sina PlayStation där de har PT installerat på och säljer dem för jättemycket pengar. Det här är samma sak som med Flappy Bird, då de sålde sina telefoner för de hade spelet installerat. Det är samma sak som händer just nu, att de lägger upp och säljer för typ $300-$400. Det är ju ingen som har köpt hittills, så jag tror inte någon kommer där heller. Nej, man tänker det. Ah, suck. Alltså jag känner lite, enda giltiga anledningen till varför det inte skulle bli av Silent Hill är för att de har lyckats göra ett spel som är för läskigt för att göra färdigt. Man sitter liksom där och kodar och utvecklar det, och så ska man buggtesta, och det är så läskigt att man liksom bara i ren panik delitar all kod. Nej. Det är enda giltiga anledningen de har. Jag går inte med på något annat. Kan jag få ett spel om det? Ja, det som det har sagts i mångt och mycket, som om man läser mellan raderna, så är problemet här Hideo Kojima. Han är väldigt svår att arbeta med, och efter alla ronder med Metal Gear och rykten som har kommit därifrån, så ligger mina pengar på att det är han som är boven i dramat. Nu är inte jag varit så jätteinsatt. Jag spelar inte Silent Hill-spel, så jag är inte mycket för skräck. Men alltså, vad exakt var det för någonting som hände? Alltså, vad är det som har hänt? Det är ju det ingen vill yttra sig om. Det är ingen som vet alltså. Nej, och nej. Framförallt så är det ju så att det här med att det har läckt ut om att Silent Hills var skrotat, det kom ju på avväg. Det var ju inte Konami själva som kom ut med det, utan det var ju först från huvudrollsinnehavaren Norman Reedus, ja precis. Han tweetade och sa att det var ju synd att det här var nedlagt. Och sen så retweetades det, och sen så kom Del Toro och sa ja, men det är synd att det inte kommer bli av. Mm. Och det, utifrån det här då så har blivit officiellt. Ja, de var ju nöjda att gå ut där. Mer eller mindre är vi tvingade att gå ut med, som det ändå har läckt från så många källor, till exempel Del Toro och Norman Reedus. De hade ju inte så mycket val, men jag tycker att de kunde vara lite mer rätt fram och sagt på direkt att... Fast jag är väldigt nyfiken när man ungefär en vacker dag få se vad är för något som har gått ner emellan Kojima och Konami som har gjort att det här inte går att göra. Så de har ju plockat bort honom från allt. Men på deras hemsida de plockar bort honom, de har tagit bort hans sida också med hans företag och sånt där. Så det skulle bli väldigt intressant om vi någon gång kommer få ut vad det är för något som har gått så fel. Ja, för att det här påverkar inte bara, det påverkar på det här, att det här försvann. Och sen får vi se Metal Gear Solid-serien också, vad som kommer hända. För att Kojima kommer ju uppenbarligen inte vara med där, om man ska läsa mellan raderna där. Att det här blir hans sista spel, mer eller mindre. Alltså egentligen, om man kollar på Konami, vad de har. De har Metal Gear-serien, de har Pro Evolution Soccer och Silent Hill. De har Castlevania också, tror jag. Men det går mycket till andra partners där. Men det är högst främst de här tre serierna då som går hett, och nu när de tar bort sin största vad ska man säga, utvecklare eller i alla fall designer då, så det känns som att de nästan med flit vill göra bort sig på något sätt, som att de vill avveckla spelutvecklingen på lång sikt eller något. Känner du att de kanske vill ge upp, eller bara de bara nej, vi orkar inte längre, nu ger vi oss. Ja. Om vi säger så här, Kojima är ju en väldigt stark drivande kraft bakom då Metal Gear-serien, och det var ju han som gjorde slag i saken med att få in Guillermo del Toro och göra ett spel ihop. Så att jag känner att de tar bort honom från ekvationen kommer ju förstöra ganska lugnt för dem, för att utan honom så tror jag det kommer bli ganska svårt att få till spelen och bli som de andra har varit. Att han har ju skapat känslan i spelen, och jag känner att då framöver, för de har ju sagt att de kommer ju såklart fortsätta med Silent Hill-spel och de kommer göra fler Metal Gear, men frågan är ifall det kan leva upp till de gamla ryktena och spelkänsla. Det är inte alltid en dålig sak heller, att det inte är som de gamla. Det kan ju bli bättre. Ja, men som de har gjort, men som de har hållit på, så känner jag att folk kommer kanske vara skeptiska, eftersom de verkar ju ha väldigt problem. Och nu vet vi inte ifall det är Kojima eller ifall det är Konami som är boven i det hela, men att någonstans däremellan har ju gått någonting riktigt illa, så att det har lett fram till det här. Jag tror att de cut their losses. De har inget intresse av honom. Han har lovat, och han är så svår att jobba med, och framförallt han kostar enormt mycket pengar. De har, alltså Konami Corporation, de har ju Slot Machine som är deras främsta inkomstkälla, som ligger över hela Tokyo och övriga Japan. Och det är där de tjänar pengarna. De har till och med liksom gymhallar. Deras minsta del är spelutveckling, och den går inte ens plus, den går minus. Och då har du spel som Metal Gear Solid som tar många år för att det här geniet känner att ja, men jag har en vision, och det bara blöder pengar ur det. Så jag skulle tippa på, om det kommer fram någon info om det här framöver, vad som faktiskt har hänt, så my money is they wanted to get rid of that Hideo Kojima guy. Å andra sidan, det här är ju egentligen ganska bra för franchiset. Jag menar, det pratas väldigt mycket om Silent Hill när man säger att man inte ska göra mer. Ja, problemet är att det pratas väldigt mycket om, men att det som spelet i sig inte kommer komma ut, så det hjälper. Det är samma sak som man ser spelutvecklare som man lägger upp. Här är en liten klipp från vårt nedlagda spel. Man bara, ja, det ser skitcoolt ut, men det kommer inte komma ut. Så det är bara meningslöst. Ja, men det är tråkigt. Om det inte visar sig att det egentligen bara var en spook och anledning till varför de inte gick ut med det. Ja, om vi säger så här, Kojima är ju känd lite grann för att ha så här massvis med grejer, som till exempel inför Metal Gear, att det var ju massvis med, ja, det var en skum snubbe som man bandagerade, som de intervjuade, och det allt var ju liksom påhittat och allt sånt där som bara skulle leda fram till att man skulle hitta liksom att det skulle namnet för studion och allt sånt där. Det är. Ifall det kommer vara en sån, då nej. Men det här är mycket bakgrunden. Jag känner mig lite besviken ibland. Alltså det kan vara coolt när de gör vissa grejer så där, men ibland när det blir såna här enorma när det blir så här, när folk ifrågasätter ens liksom, är det här bra eller inte, så jag känner att då har man nästan gått för långt när det kommer till den nivån som det har gjort här i alla fall. Så att viral campaigns i alla ära, men alltså det här är lite så här, man bara, nej, jag vet inte riktigt om jag känner att man tappar nästan respekten för dem om de måste ta till såna här saker för att det spel ska sälja ändå. Ja, alltså jag säger inte att det är bra, jag säger bara det att det kan vara effektivt. Jo, nej, det är ju klart att det är effektivt, annars skulle ju folk inte göra det, men jag tycker fortfarande det Ja, det är inte helt snyggt. Nej, man tappar respekten lite för företaget som gör så. Ja, men där har vi den nyheten i alla fall. Ja. Vi får se vad det blir av Silent Hill, om det kommer upp något i framtiden eller om, med tanke på att det är japanskt, så jag har inte mycket hopp om att vi någonsin får reda på vad det var som faktiskt hände. Mm. Nej. De brukar vara väldigt bra på det, att ställa sånt. Att ifall det kommer komma ut så kommer det vara han sa, de sa, och sen får man hoppas på att, då får man bara gissa vem säger sanningen, för att båda har ju jättemycket att förlora på det. För vem som än får dåligt rykte kommer ju bli sämre för dem att jobba inom businessen. Yep. Eller så kommer de till en någon form av överenskommelse och tycker att vi glider isär varandra. Let's never speak about this again. Ingen har ju kommit ut med någonting, så de håller ju tyst båda två ju. Ja. Jo, jag som tror det kommer hålla sig. Aha, ja. Det är komplicerat. Konami och Hideo Kojima, de har ändrat sin Facebook-status till komplicerat. Ja, har vi några mer nyheter? Vi har en till, och det är att MTG, de är ägare av till exempel Viasat och radiostationer och SVT, som är en YouTube-nätverk, har ryktats om att de tänker köpa upp e-sportjätten ESL, och det här kan ju bli intressant då ifall vi kommer få in det på TV här omkring. De ska alltså köpa upp som ESL, som är ägs av Turtle Entertainment, ett tyskt företag som gör väldigt mycket turneringar och sånt. MTG har ju sin egna turnering med Dreamhack, Hearthstone, Heroes of Warcraft till exempel, och via Game House Cup som de hade sist, som var en ganska stor händelse. De hade väl den toppade ganska hårt hur många som tittade, så det kan ju bli intressant då här framöver, för vi vet ju att e-sport är ju hela tiden på framfarten, och ifall vi får något sånt här som kommer in, få in på TV här, så kan det bli fler som kanske är intresserade att se. Även fast vi hade nu lite tjafs här under de förra veckorna med den här kommentatorn som gick ut och sa så mycket dumma saker. Vi går inte in på det. Det var fånerier. Men vad tror ni om det här? Max, vad tror du om det här? Du som ändå tittar på mycket e-sport, eller i alla fall den som är mest insatt, skulle jag säga. Är det här någonting som intresserar? Definitivt. Jag menar, ESL är ju världskänt. De har köpt mycket Counter-Strike och var ganska tidiga med att ta mycket League of Legends i början, innan Riot, skaparna av League of Legends, tog över det själva. Men då, det jag kommer ihåg att jag sett där, grejen med ESL och varför de inte är mer kända och varför de kan bli uppköpta, om man säger, är ju för att de är baserade i Tyskland, de har sin studio i Tyskland, och Tyskland är väldigt bra på att göra väldigt mycket tyskt, vilket gör att det inte slår mycket internationellt. Jag har vetat att de har många kommentatorer som är just tyska, som, så att de kör e-sport på tyska. Men det, när League of Legends kom, det var då jag började känna till dem, för att veta, jaha, det finns ett helt företag som håller på, som är liksom professionellt gjorda för många e-sporter och har turneringar och sånt där med mycket pengar i potten, så att säga. Så att om det köps upp och dras ut lite mer internationellt från Tyskland, och de här MTG, som sagt, så de har varit på Dreamhack och liknande, de är vana vid stora turneringar och kan hålla i det, så tror jag att de kan dra det internationellt och göra det rätt bra. För det är, ESL är ju ett sånt som håller sig konstant, om man säger. Det är sånt som går under hela dagarna. Du har faktiskt ett schema på att ja, idag är det Counter-Strike, imorgon är det StarCraft, och sen är det League of Legends, sen är det Dota. Och får du upp det på TV också, det är nästan så att när man skulle kunna vilja ha TV bara och slänga på i bakgrunden. Men varför ska du ha en TV när du bara kan lägga upp streamen gratis också? Det får man ju fråga sig. Mm. Det är som sagt, de som ser e-sport ser redan e-sport. Om du lägger det på ett annan plattform där de inte tittar, hur mycket kommer du att tjäna? Men det är väl, ja, jag tycker det är intressant i alla fall att det sprider sig. Ja, men just det här att nya tittare får upp ögonen. Mm. Och att man kan se, jag menar, om jag ser på TV någonstans och ser att det är sport, och sen ser jag e-sport, ja, men då definitivt jag sätter mig och tittar. Jag förklarade precis häromdagen för min kära mor vad e-sport var för någonting. Och, oh gosh. Ja, men jag tror att det är väldigt många som inte har en aning om konceptet överhuvudtaget. Mm. Och okej, nu kanske min mamma inte riktigt tillhör rätta målgruppen då, va? Men det finns nog en hel del så att säga, gränspublik som inte ser det idag, men som ändå kan tycka, ja men League of Legends, det kunde ju vara lite kul att bli lite insatt i. Liksom, så. Det har jag väldigt svårt att se framför mig. Jag skulle hellre säga att de ser, vad är det här för fånerier? Spelar de dataspel? Det är den jag skulle tro att de har, men man kan alltid hoppas. Mm. Alla vet vi att dataspel inte alls är fånigt, så det är så. Det är bra sagt. Ja, det är en intressant nyhet. Mm. Ja. Ja, men då tror jag att vi har lyckats ta gått igenom oss alla nyheter för denna vecka. Mm. Då tar vi och lämnar den här lilla sektionen och går på nästa sektion som är veckans spel. Då vi nämner ett litet roligt spel som vi under en vecka sedan, under en tid spelar lite så att vi har någonting att diskutera. Och det här nämns då inför varje vecka så att ni som lyssnar också kan spela med och kanske delta i en diskussion lite sådär. Men den här veckans spel var Yoshi's Island från SNES, tror jag. Mm. Det är ett gammalt lite klassiskt spel. Mm. Det är jättemysigt, jättekartoonigt och jättegulligt. Jag hör att Lotta ska ta och börja. Alltså, det låter som det är Lotta. Berätta lite, vad är Yoshi's Island? Jag känner att hon är berättigad i alla fall den här gången att säga att det är gulligt. Mm. Ja, wow! Glorious. När man sätter igång spelet så får man då en liten filmsnutt där man får lite bakgrundshistoria och får veta då att det var en stork som bar på två stycken tvillingbebisar som blev överfallen av en ondskefull Magikoopa. Magikoopan ville egentligen kidnappa båda bebisarna, men han lyckades bara snatcha den ena och den andra föll ner till marken. Mycket dramatiskt. Som tur var så landade han på Yoshi som mest gick runt och minade sin egen business. Yoshi tyckte lite what the frill. Hittade en karta som också trillade ner med den här lilla bebisen. Nu ska han då tillsammans med sina andra Yoshi-vänner försöka få den här bebisen att komma hem. Och det är naturligtvis då Baby Mario som har trillat ner i knät på Yoshi. Och vi kan ju bara gissa vem hans tvillingbror är. Så att man går alltså runt med de här banorna som Yoshi och har lilla Baby Mario på ryggen. Du kan äta fiender och när du har ätit en fiende så kan du trycka ut honom som ett ägg som följer efter dig. Du kan ha, är det 7 ägg samtidigt tror jag, som mest. Och de här kan du sedan använda som projektiler för att skjuta iväg på andra fiender och på lite olika. Du kan skjuta den på till exempel de här blommorna som finns där ute för att samla poäng. Och så tar du blomman om du inte bara vill hoppa på blomman. Och så. Det finns, alltså kontrollerna är väldigt enkla. Du kan som sagt äta fiender, du kan göra ägg, du kan kasta ägg. Du kan smasha marken om du till exempel vill förstöra en pelare eller så. Så kan du hoppa på den riktigt hårt så att den bankas ner lite grann. En så kallad ground pound. Precis. Jag tror den faktiskt säga att det är ground smash här. I alla fall i min översättning. Ja, i alla fall. En ground pound låter faktiskt bättre. Precis. Och i vissa banor så kan du också förvandla dig till olika farkoster, helikopter, ubåt och så vidare. Alla vet att Yoshi kan det. Ja, självfallet. Ja, mullvad också. Spännande. Jag skulle bara vilja veta hur rent evolutionärt det funkar, men ja. Det är skitlogiskt, okej? Okay? Jag hör det, jag menar. Ett djur som kan förvandlas till en helikopter eller en ubåt till och med. Men, ja, men han kan bara göra det om man hittar de här bubblorna. Det finns liksom bubblor med en helikopter eller en ubåt eller en mullvad på. Så det är magi alltså? Ja, det är det. Det håller väl sig egentligen ganska konsekvent över Mario-universet med tanke på att Mario tar en svamp, blir större, tar en kappa så kan han flyga med den. Så att det håller ju nästan liksom loren av någon slag. Men de är ju logiska i alla fall. Att du tar en blomma och du kan skjuta eldbollar. Ja, kan inte du det? Det beror nog på vad det är för blomma, ska du se. Ja, sen, det kanske inte alltid hör. Ja. Okej, nu ska vi inte förvandla den här podden till giftkunskap 101. Okej, gå vidare. Go on. Sorry. Ja. Nej, men det är ett väldigt simplistiskt spel. Det är rätt förlåtande. Som i alla Mario-spel så kan du också självfallet hoppa på fienderna. Inte alla fienderna, inte de som liksom tuggar uppåt. Då blir du tuggad på. Men de flesta kan du hoppa på för att döda dem också. Men när du blir träffad en gång så börjar Mario skrika. Och det ljudet, oj vad jag kommer ihåg det från min tidiga barndom, och oj vad det hemsöker mig om nätterna, eller kommer göra nu när jag får höra det igen. Men han flyger i alla fall iväg i en liten bubbla, och du får ett antal sekunder på dig att springa efter och ta den här bubblan. Annars kommer den här ondskefulla magikopan och kidnappar Mario, och då förlorar du ett liv. Du kan också förlora liv genom smarta saker som att hoppa ner i hål eller lava och sånt spännande. Det är skitsmart och jättemysigt. Och det var, jag totally menade det varje gång jag hoppade ner i lavabadet. Bör testas, ja. Men som sagt, väldigt simplistiskt, väldigt gulligt, rätt förlåtande med tanke på den tidseran det kom ut i. Men det är fortfarande utrymme för dig att själv upptäcka världen, själv upptäcka spelet. Så ja, det är mysigt. Intressant, då har vi fått lite av dina tankar på spelet. Och det låter som att vi ska fixa en veckaklocka åt dig med Mario-skrik som en vakningssignal. Det skulle vara effektivt. Och efter alltså, det så ville Lotta aldrig ha unga någonsin. Typ så. Ja, när spelet kom ut, var det 95 du sa? Yep. Yes. Och det var väl någon gång där jag spelade det. Och nu när jag körde det igen, så första gången jag hörde det där skriket, det var verkligen flashback galore. Man glömmer inte det ljudet. Det är väldigt speciellt. Yes. Jag hörde det för 5 år sedan, men IRL. Du går in i barnkammaren och ser en stor unge flyter i en bubbla och skriker. Ja. Det var rätt spännande egentligen. Men då har vi hört lite från Lottas sida. Hörde lite vad Fredrik, vad tyckte du om spelet? Ja, det här var intressant, för jag har aldrig kört det här spelet. Okej. Jag har sett säkert, jag tyckte mig känna igen det liksom när jag såg liksom bilder av det och så. Jag tänkte, okej, intressant. Du har ju en väldigt unik artstyle. Ja, för jag har ju kört Super Mario World. Det här är ju Super Mario World 2, Yoshi's Island, enligt titeln i alla fall. Känns inte riktigt som det, men det spelar inte så stor roll. Som sagt, det spelar ur gamla skolan av plattformare med en Baby Mario, som sagt då. Ja, det är ju inte direkt spelstory man spelar det för, men... Jo då. Ja, inte för min del i alla fall. Okej då. Men plattformandet, pusslerna och framförallt spelglädjen i det går inte att förneka. Grafiken är söt och på något sätt tycker jag ändå den kontrasterar sig mot Super Mario World så pass att den känns som faktiskt ganska fräsch och unik. Och just det här med Mario och Yoshi är en kul kombo i sig. Däremot musiken i sig fann jag ganska banal och lite småtråkig. Inte minnesvärd helt enkelt. Den gjorde sitt jobb, that's it. Men det kan ju vara ett antal timmar man lägger i ett spel, desto mer sätter sig musiken i bakhuvudet. Och hade jag kört det här 40 000 gånger så kanske den skulle vara ett nostalgiskt skimmer över den. Det vet jag inte. Men jag klättade, det, eller? Ja. Egentligen så känns det inte så mycket som Mario-spel utan som att det faktiskt är Yoshi-spel. Det är han som egentligen är mer i huvudrollen här. Yoshi är ju som sagt ändå den där lilla bebisen som hela tiden skriker ju fort man tappar han från ryggen. Men och han känns faktiskt lite överflödig ibland tycker jag. Men visst, jag går med på det. För spelet i sig, stor variation tycker jag. Detaljrikedom. Och det här visar verkligen Nintendo från sin starkaste sida. Det är lekfullhet, bra klurigheter och det visar verkligen att Mario-spelen alltid har en stark plats i alla gamers hjärtan. För min del en klar rekommendation, precis som i princip nästan alla Mario-spel. Och det är ju kul med tanke på att den här ändå är 20 år gammal. Så det är vad jag säger. Jo, 20 år. Men där har jag i alla fall vad jag tycker om Yoshi's Island. Mycket intressant. Danny, vad tycker du om Yoshi's Island? Jo, jag tycker väldigt bra om det här spelet. Jag tycker att rent stilmässigt det är ju typiskt Mario. Det är väldigt färgglatt. Det är inga sådana här gråa toner och sånt där. Och visst, Mario kan vara lite gnällig ibland. Men ifall man sköter sig i spelet och inte tappar den allt för ofta så slipper man höra det. Så det är en liten extra liten incentiv för att man faktiskt inte ska göra sig illa eller tappa. För då måste man höra honom gråta hela tiden. Vilket när jag började spela det här var ganska många gånger. Och sen till slut tröttnade jag på det och försökte spela bättre. Helt enkelt. Men att jag tycker att det håller upp väldigt bra efter så här många år. 20 år. Lotta, tänk 20 år. Nej, jag tycker att spelet fortfarande är lika bra som det var när jag spelade det första gången för typ 20 år sedan. Så att jag tycker att folk ska spela det här. För de som tycker om Nintendo så jag anser att det här är ju spel från deras glansdagar när Nintendo var bra. Till skillnad från vi gör remakes på allting vi har mer eller mindre eller kör samma koncept rakt upp och ner. Det här är ju lite grann, som sagt. Det känns ju inte som ett genuint Mario-spel utan det är ett Yoshi-spel så det sticker ut på direkten därifrån som Fredrik sa ju att det är lite mer, det är nischat för Yoshi bara och att Mario, det är bara en extra lite grann för att ha någonting till resten av storylinen. Men att jag tycker att ifall man tycker om Nintendo så tycker jag att man ska spela det här spelet för att det har väldigt mycket att ge och det är intressant spel rakt över och intressanta karaktärer du som är så pass så pass mycket, alltså när du spelar spel så är storylinen väldigt högt i kurs. Vad känner du inför det här vad gäller storylinen? Storylinen är väldigt minimal egentligen, men att det är inte det som gör att det här spelet är kul att spela, utan det är mest det här att försöka ta sig igenom utan att få någon gråta allt för mycket, för då får man bont huvudet till slut. Bra. Men att, ja, du vill ha det på här på direkt att jag säger att storylinen här är inte så mycket att hänga julgranen, men det är det ju inte. Ja, du ska måste ta Baby Mario till Baby Luigi. Ja, och få ihop. Yay! Det är ju det för mig i princip. Det är storylinen. Men att spoiler! Ja, men vem vet? Kommer de klara sig? Vänta, vi ser andra spel där de är vuxna. Och ifall det här är canon så måste de ha klarat sig. Det kan ju vara en alternativ tidslinje. Det kan vara en alternativ värld. Alla dör i slutet ändå. Så. Jag har spoilat det. Alla dör i slutet. Ja, då behöver jag inte spela i alla fall. Efter att ha sett när Fredrik, när vi körde vår spelsession så trillade i lava. Det är tydligen inte bra för bebisar. De behöver ju lära sig veta hut. Självfallet. Jag kollade på den. Min enda exposure till det här i stort sett är ju spelsession som Fredrik spelade in. Jag satt och tittade i 10 minuter innan vi började spela in podcasten och under den tiden så ramlade han i lava typ så här 15 gånger eller någonting kändes det som. Och jag tänkte liksom, den är farlig den där lavan. Han ville bara se hur effektivt Mario blev tyst sådär. Åh gud vad skönt. Så att vänta, den största lärdomen vi drar av Yoshi's Island är tappa inte babyn och hoppa inte i lavan. Yes. Jag tycker det är ganska bra livskunskap i det faktiskt. Hur illa är det om man måste lära sig det som en livskunskap? Det beror på hur gammal man är, om det ska vara så. Men om man lär sig det först nu, då är det illa, ja. Men det bankade sin hårt i 8-åriga lilla Lottas rygg, kan jag säga. Tappa inte babyn. Ja, nu ser jag här Cloudseeker i chatten säger: vad ska man ha en bebis till om den inte kan anpassa sig till ett lavabad? Ja, men det är bara för att han badar lavabad dagligen. Han är inte normal Cloudseeker. Han, seriously, han badar i lava. Precis. Han är konstig. Vet hur Cloudseeker. Yes, yes, yes. Men det är i alla fall min åsikt om spelet. Jag tycker att man ska spela det. Det är en bra klassiker. Den faller ju där för 20 år, då är det en klassiker. Även fast för de som inte spelar förut, så testa det. Det är kul att spela. Och kom ihåg, tappa inte babyn, för då får man huvudvärk. Yep. Yeah. Rob, du har inte mycket att säga då. Du har sett 10 minuter på det. Ja, det, alltså från det jag såg så det ser ju väldigt... Den har ju den där klassiska SNES-stilen. Alltså... lite färgglatt sådär. Den håller ju upp framförallt, alltså hur det ser ut i alla fall, tycker jag. Det är ganska vanligt när det kommer till SNES-spelen ändå, att de visuellt i alla fall håller upp. Sen om gameplay kanske inte alltid ställer, så är det. Men från vad jag sett så är det bra. Jag kommer nog inte spela det själv, såvida inte jag spelar med andra människor, vill man ta turas om lite sådär, så för att jag är inte så jättemycket för de gamla Mario Platformers faktiskt, så att, eller Mario Platformers, jag vet, oj, blaspheming här, men alltså jag är faktiskt inte så jätte inneför för Platformers på det sättet faktiskt. Jag känner att jag är alltid så jävla dålig på dem, så jag spelar hellre de nyare Platformers, för de är lite enklare för mig, tycker jag. Men det är bara min åsikt. Men som sagt, från vad jag sett i alla fall så ser det väldigt intressant ut. Jag skulle jättegärna spela det med andra människor, så man kan få lite en grupp... Det är lite grupptryck på det, då du får mina spelare. Ja, nu spelar du, jag spelar hans jävlar. Okej, förlåt. Släng honom i lava. Du, jag har suttit och bondat med många vänner över Yoshi's Island. It is glorious. Sitter ni i ett hörn då, eller bara, kan ni inte sluta höra skriken? Of course. Ja, nej, men som sagt, nej, det ser intressant ut. Jag spelar kanske någon gång med vänner eller så, men inte för mig själv. Intressant. Ja, men då har vi det. En liten genomgång av Yoshi's Island. Jag tror att det har varit en rekommendation från allihopa. Och jag kan nämna det också att det håller ju i sig. Från SNES-eran så börjar ju grafiken bli så att det är ett stilval mer, det är som ett retrostil nästan, och med speciellt här målat med krita-stilen som Yoshi's Island har, så är det ett spel som jag tror man fortfarande kan spela idag utan att behöva tänka för mycket på det. Och level designen är ju eternal, så att säga, så att ja. Inför nästa vecka så kan vi nämna att nästa veckas spel kommer vara Unreal Tournament 3. Är det något ni ser fram emot? Har det installerat och klart? Det måste jag svara. Vi måste ha en deathmatch här då och se vem som blir vinnaren. Of course. Jag vet inte, vad kostar det på Steam? Vem dör snabbast, tror jag. Det blir en sån tävling. Danny. Vem råkar skjuta ihjäl någon av misstag? Jag såg inte så att det var någon. Jag bara tryckte på knappen och han dog. Svaret till båda de där frågorna är Danny. Vi får gadda ihop oss mot honom. Döda Danny, alla andra har en otalad allians. Amen. Ja, men som sagt, nästa veckas spel Unreal Tournament 3. Då tar vi och lämnar veckans spel och går vidare till veckans diskussion. Det här är en liten sektion där vi diskuterar ett ämne lite mer djupgående, spenderar lite extra tid på det. Och det får vi antingen utifrån något som vi själva har funderat på, som vi känner är värt att ta upp, eller om vi har fått in det från ett lyssnarmail eller liknande. Vill ni föreslå en diskussion så kan ni göra det på info@nordlivpodcast.se. Och då är ju frågan, vad är veckans diskussion den här gången? Jo, e-sport. Och vad är det som gör e-sport stort? Vad är det som gör att ett spel slår i e-sport? Jag kan gå igenom lite först bara och se vad har vi för tidigare erfarenheter i e-sport innan vi börjar gå djupt i vad som slår ett spel, om man säger så. Jag vet inte, vi kan ju gå från andra sidan. Rob, vad tycker du om e-sport? Nej, men alltså, jag har inte så jättestor erfarenhet av e-sport. Jag finner inte att det är så stort intresse i det hela. Jag är kanske lite hypokritisk i det hela, jag säger att jag finner att sitta och titta på en andra spelare, va? Så här let's plays och sånt där, det är också fånigt. Det är ju nej, typ samma. Alltså, det är därför jag är lite av hypokrit, för sånt tittar jag ju faktiskt på och tycker det är intressant. Men e-sport, om någon anledning, så fort på något sätt så känner jag liksom, why? Jag tror att i mitt fall så är det snarare det att det blir för kliniskt på något sätt när man tittar på det, när det blir en form av sportevent på något sätt. När man tittar på en let's play på YouTube liksom, det är en person som spelar liksom. Jag brukar väldigt sällan titta på let's plays där det inte är en kommentar över, där det är inte någon som kommenterar över spelet. För att jag tycker det är intressant. Då vill man ju sitta och lyssna på vad personen som spelar säger, så att det blir ju mer en personlig grej då. Det är ju mer av en subjektivt sak då liksom. Det är en person som pratar och liksom jag tycker så här han spelar, det där var ju lite roligt, haha, oj nu vart jag rädd eller något sånt där. Man tittar på en let's play liksom. Då gör man ju det mest för man är intresserad av spelet, men man gör det ju också för att man lyssnar för personligheten som spelar spelet. När det kommer till e-sport så är det ju folk som spelar och man ser spel. Jag finner inte så mycket intresse i det faktiskt. Jag kan förstå, för man kan ju säga att det kan ju vara uppdelat i de två egentligen, att du kan ha let's plays där du har en personlighet och du vill uppleva deras reaktioner, om man säger det, och kanske värderas deras åsikt och se vad de tycker om spel och sånt där. Medan en e-sport är mer, jag vet inte, det beror på lite hur känner du för speedruns, om man säger så. Alltså de kan ju vara intressanta, det beror ju på vad det är för någonting. Jag är inte så jätteintresserad av att titta på speedruns för de flesta spel, men det kan vara intressant att kolla på om man har precis spelat ett spel som var ganska långt eller något sånt där, så kan man tänka, men är det någon som har klarat det snabbare än mig? Det är ju mest fallet är ju då för spelen som är äldre spel då. Som att titta på Super Mario speedrun liksom, originalet tar ju typ så här 2 minuter eller någonting. Folk som har klarat det på. Så att det är ju lite intressant. Man tittar och folk har faktiskt hittat den optimala vägen på det sättet. Eller saker som Mirror's Edge kanske, folk som klarar av det på jättekort tid liksom och sånt där. Det kan ju vara ganska intressant, för sådana spel är ju ganska frustrerande. Sådana som är lite mer av time trials, de kan jag se att man kan spela speedruns på. Men de flesta andra så känner jag mig att jag tittar nog hellre på en let's play eller så. Men det kan ju vara mest. Jag känner också att man tittar ju också på let's plays av en annan anledning. Och det är att om man kanske är intresserad av spelet, men överväger om man vill köpa det eller inte. Och det får du väl inte ut direkt av e-sport, kan jag tänka mig, på samma sätt. Men det är roligt att de olika delarna finns och så. Man vet att det finns folk som kan titta på när folk spelar och när folk spelar och kan ha olika skilda tankesätt på det hela. Men jag hoppar vidare lite snabbt för att gå igenom oss. Danny, vad har du för erfarenhet av e-sport? Ja, jag är inte så insatt. Jag har ju sett lite granna bara för att ha koll lite grann och se. Jag är lite nyfiken. Jag tittar ju också mycket let's play, men jag har ju tittat på lite e-sport. Jag tror det var League of Legends att kolla på några matcher. Jag tror det var när du nämnde det i vår föregående podcast, tror jag det var att du nämnde att de här spelar. Jag tror fan att jag kikade då. Jag har kollat lite grann efteråt, men det är ju intressant tycker jag att se. Fast det här ser vi ju de som är riktigt bra, och jag sitter och tittar på, jag känner så här, fy fan vad dålig jag är på att spela spel helt enkelt. Man ser på de här som sitter och spelar i de här stora ligorna, men att jag tycker det är intressant och jag vet att jag kommer se lite mer, och vi kommer ju eventuellt gå och kika lite grann på det också, vi ihop ju någon gång framöver här på ett ställe här i Örebro som vi ska gå och kika på vad de har e-sport då. Men att jag tycker det är intressant, och det har ju varit så mycket, det är ju så mycket runt omkring det här e-sport som vi hade det här med den här kommentatorn, och folk räknar inte som sport, men vi försökte få in det här, vad är då en sport och varför kan inte folk få kalla sig, och jag tycker att det här, det är så mycket fram och tillbaka, är det en ordentlig sport, vad är det inte, Men att jag personligen tycker att de, som de sa, att de är gamers, vilket är helt rätt. Man ska inte kallas för en atlet liksom, för något sånt där. Du är en gamer, du är en pro gamer, och det är där vi ska hålla hårt. Vi ska särskilja lite grann på, för att vi är gamers, de får atleter, whatever. Vi gör det som vi är bra på. Men att jag tycker att det är intressant e-sport, att det, jag förstår att det blir stort. Det är ju, folk får ju visa upp hur duktiga de är, och det är folk som verkligen går in. Och det tycker jag att de gör rätt i, att visa liksom att de är bland de bästa. Och sen får folk tycka, resten av världen får tycka precis vad de vill. Mm. Det är ju deras rätt. Men att jag tycker att de som, gör, som kör e-sport professionellt ska ju vara stolta över det de har gjort. Och det som de driver ju framåt att få mer folk att bli intresserade, vilket jag är det bästa utav det hela. Att visa upp för mer folk att det här är en riktig turnering, att vi gör någonting för våran sak. Vi gör något för gamers där ute, liksom, att det får lite mer, att folk inte bara ser ner på det. Och jag tycker det är bland de bästa grejerna. För här har vi folk som verkligen går in, och man kan se att de är vilken person som helst, och de kan, nu körs det ju inte såna här jättevåldsamma spel, men det hade varit kul för att vara något sånt också, att visa liksom att titta, här finns massor av folk som spelar våldsamma spel, och de är inte knäppa och går ut och gör dumma saker. Det skulle ju också vara någonting ifall man kunde få in det också, men att sådana spel är ju inte så stora inom turneringar och sånt ju. Ja, vänta du tills Mortal Kombat-turneringarna börjar komma igång nu. Så. Oj, oj, oj. Hur många fatalities kommer vi få se där? Tror du att det skulle kunna komma någon Mortal Kombat? Ja, definitivt. Jag menar fighting game-scenen, ja. Ja, jo, ja. Jag tror att vi får uppfinna en ny term. PBPM. Pints of blood per minute. Wow, ja, jo. Men jag tänkte det, jag var lite nyfiken här, Max, du som till exempel, eller för er andra för den delen, jag menar numera, eller nu, så är det väl främst kanske de här stora som Dota och Heroes of New Earth och kanske Counter-Strike till exempel, då, som är de här stora verkligen spelen som håller igång och fortsätter. Men jag vet inte, vad tror ni, just vad gäller spel framöver, finns det något spel som kan bli en ny CS eller en ny Dota? Det är klart det hänger mycket på popularitet, men finns det några som ni skulle kunna tänka er vara contenders till att faktiskt bli mer fasta? Det är väldigt svårt att få upp något sånt. Jag tror att det beror väldigt mycket på hur pass mainstream det blir, för att de här riktigt imponerande nu, om vi pratar till exempel StarCraft, med folk som multitaskar hjärnet och tränar många, många år innan de faktiskt blir någonting vettigt. Jag menar, de sporterna är, eller de spelen är ju ändå väldigt krävande, och det kräver också en del av publiken att känna till och faktiskt se och förstå vad det är som händer på skärmen. Och om det är så att e-sport blir mer mainstream, så tror jag definitivt att det är den typen av spel som kommer bli stora. Å andra sidan, om det är så att folk kommer dras mer åt, alltså om folk inte orkar lägga ner tillräckligt mycket tid och energi att faktiskt lära sig spelen själva, så tror jag att det kommer vara enklare spel. Varför inte Hearthstone och så vidare. Mm. Så competitive Unblock King då härnäst, eller? Självklart. Ja, det är så intressant just för att se. Jag menar, jag läser en lista på alla spel som är de största just nu, och där har vi då mycket RTS, men det finns även då utöver Counter-Strike även Halo Reach, Quake, Battlefield och Call of Duty. Så man får ju ändå in en variation där på första personspelen då. Sen har vi även då, som du nämnde Max, just fighting-genren i sig, där du har Street Fighter och även Tekken-serien. Och framförallt kanske, jag vet inte hur stort det är, men Super Smash Brothers, om det kanske har sin plats också där. Då kan jag säga, man måste ju ha sina, om man går igenom det som, ja, inom e-sport om man säger då, det finns ju turneringar som blir ställen där det samlas, där de bästa kommer ihop och kör. Och det är ju inte alltid det bara funkar online och skapas spontant, utan om du inte har ett företag som driver det själva, som till exempel League of Legends, Riot Games, som de driver ju, de har ju studio både i USA och i Europa, och nu även Asien, så har de gått och tagit över och håller sina liksom ligor där med poäng och alltihopa, och även serier under där som du måste gå igenom. Så de har ju byggt en infrastruktur för sitt spel som ingen annan tidigare har gjort, vilket gör att det är så populärt att det funkar. Medans andra spel går på liknande grejer, som Valve har ju lagt ner också tid för att få Dota 2 att komma upp i samma nivå med turnering som pågående, och sen en jättestor världsfinal varje år, om man säger. Mm. Och för fightingspel och så liknande så finns det ett stort event som sker varje år. Det brukar inte vara, det finns mindre lokala turneringar, lite mer i USA och Japan, speciellt är stort för fightingspel. Och det sker ju lokalt mycket, och sen om någon skapar något själv på egen vilja. Det finns väl ett par community som kör lite turneringar här där, men den stora är ju Evo. Mm. Och då brukar de välja ett gäng fightingspel som de tänker att de här ska vara med i Evo i år. Och det är ju oftast en popularitetstävling som man får välja där. Och jag vet att Super Smash Bros. Var med, om jag tror förra året. Jag kommer inte ihåg vilken version det är, för det är alltid lite en... Så det kom ju ett nytt då, så det är inte så konstigt då förstås. Precis, och det är oftast de nya... De brukar väl ha en så här en... 2-3 stycken som är stabila, som alltid är med nästan. Jag tror Street Fighter 4 har varit med i väldigt, väldigt många år nu. Det är väldigt stort. Marvel vs. Capcom 3 har också varit med i väldigt många år nu. Medan de här lite nyare spel, jag kan ju garantera att Mortal Kombat 10 kommer ju vara med i Evo som kommer. Coolt. Mm. Och så att, men det är som sagt, det är något som sker, det är ett stort event som sker en gång om året, mer eller mindre. Och det är inte något som, visst, man kan se när folk sitter och streamar och tränar och så, men de tränar oftast inför Evo, och det är då det är stora, det är då alla tar en paus, och nu är det fightingspel som gäller i en helg. Så att det, man märker det inte lika mycket, men det är väldigt många som går och ser på det, och det är väldigt mycket prestige att vinna den tävlingen i alla fall. Så att det är lite olika, och man måste vara lite insatt i communityn för att liksom få reda på det, om man säger så. Ja, precis. För egentligen, jag blev lite nyfiken återigen, för jag tänker, som du nämnde där, League of Legends hade ju skaparna av dem var ju väldigt framåt vad gäller just att få ut det i e-sportvärlden och få en väldigt stark plattform i det hela. Och jag kan ju tro då att det borde väl bli en trend av det, att fler faktiskt ser att det är inte bara det att man tjänar pengar på att du har miljoner spelare som spelar i pro-gaming sammanhang utan du får ju bra reklam i det hela. Skulle du kunna tänka dig att i och med expansionen ut mot mer medium, du säger det som vi pratade om till exempel på spelnyheterna förut med att MTG kanske köper ESL, att vi kommer se betydligt fler förläggare rikta in sig på det här, eller tror du att det är väldigt få som kanske gör det? Det beror ju lite på. Det är en väldigt stor satsning, och du måste först ha nästan ett sådär halvpopulärt spel i alla fall. Du måste ha en tillräckligt stor spelarbas för att kunna gå e-sportvägen, och även då måste du ha rätt folk som kan hantera det. Det är väldigt nytt media, jag säger, det är väldigt få som får det att lyckas. Jag säger Riot Games och Dota 2 och Blizzard, det är sådana som har fått det att funka. Resten har, jag menar, hur många känner till vilka företag som, jag tänkte säga, vilka företag som gör CS? Det vet vi, det är ju också Valve som gör Counter-Strike, men det är ju inte alls lika promotad av dem. Det är ju mer ESL och liknande som har drivit det. Mm. Men det är såklart att det är möjligt, men det är en väldigt riskig satsning. Man säger, jag har sett ett par spel som har haft viljan att gå till e-sport när de har sett möjligheterna med det, men inte har lyckats på grund av popularitet. Och det blir ju lite, det kan ju bli lite så om du säger att du ser ett spel som är så här, ja, det ser väl okej ut, men ja, det är nog inte jag tänker spela, och de kör att ja, det här kommer bli nästa stora grejen, vi är redo att vi satsar hårt på e-sporten, vi ska ha professionell turnering, och man står lite, turnering i det här, va? Vi har ju också sådana som försöker komma in, och vi har ju till exempel 343 som vi alla känner till, som är de som gör Halo just nu. De har ju startat upp något som heter Halo Championship Series, och där de har gått ihop med Twitch och ESL till exempel för att ha en stor turnering. Men att för deras del så är det ju att de har gjort så mycket, tänker jag väl, en fuck up i sin kodning och sånt, att de kan inte, att connectivity mellan folk och sånt inte fungerar. De kan inte få ranking och sånt ihop, så att de fick ju ställa in en av deras turneringar här nu för att det inte funkar, och då är det lite svårt att få ut det lite mer. Och det här är då på plattformar de försöker få en e-sports turnering i alla fall. Bra det att de vill ha lite mer än bara PC, men att när de inte får det funka riktigt bra, är det då när de, som sagt, det var ett problem med Halo Master Chief Collection ända sedan det släpptes ju med multiplayer-delen. Man tycker att de borde kunna kanske skjuta upp det tills de har fått ordning på det, fast de har haft uppdateringar jämt och ständigt. Men de försöker i alla fall, det är ju till skillnad, och ha någonting nytt då, Halo, vilket de hade, som vi nämnde förut här, ju att det var Halo Reach de hade förut, och nu är det ju den här Master Chief Collection som det är banor från alla spelen ju. Men de försöker ju också sticka ut lite grann där ju. Och där faller de ju rakt på ansiktet med tanke på om de showcasear någonting och säger att nu ska vi ha turnering, och jag menar, som kommentatorer i sånt där också, om det blir någon hiccup, om man säger att hur bra hanterar kommentatorerna där, det måste vara något som är intressant att lyssna på, och ska de fylla dödtid bara att vi verkar ha lite tekniska problem, och jaha, vad ska vi tala om nu? Ja, det bryter helt flödet och det bara showcasear helt fel. Ja, de ställde in nu, det var, tror jag, första de skulle ha nu som de fick ställa in helt och hållet, så att det kommer inte vara någonting alls. De hoppas på att de ska kunna fixa i ordning med kodningen där så att det ska fungera, men som det verkar är ju problemet ligger på deras sida med servrar och sånt där skit ju, att de inte får det att funka, vilket de inte har fått på hela tiden som spelet har funnits ute. Så jag tycker det är dumt att ta ut någonting som de vet från början inte fungerar riktigt väl. Och där ser man den här kopplingen man måste ha mellan de som håller i e-sportdelen och de som faktiskt håller i spelet, och att kommunikationen och allt ska funka. Att de säger att det är säkert på marknadsföring här, vi ska sätta upp en turnering, det kommer dra folk till det här. Och sen så vet de inte ens hur online möjligt det är att ha en turnering. Ja, man tycker att de borde kunna, för 343 började ju faktiskt som att de gjorde ju multiplayer-banorna för Halo förut just. Det var ju där de startade upp. Det är där från studio kommer in i Master Chief, eller i Halo-serien, att de gjorde multiplayer-banorna. Det mesta var Bungie som gjorde singleplay-spelet, så man tycker att de borde kunna det här, vilket de uppenbarligen inte gör. Nej, det är lite synd. Men det är som sagt, det är många delar som ska komma ihop för att det ska funka. När det funkar så funkar det bra, men det kräver en popularitet, det kräver ett spel och det kräver några med vilja för att driva det här spelet. Bra summering. Ja, känner vi oss nöjda med e-sport? Ja. Ja, då tar vi och hoppar ur veckans diskussion. Och som sagt, vill ni föreslå en diskussion som ni kanske undrar över, så kan ni skicka in ett mejl till info@nordlivpodcast.se för att säga någonting som ni kanske tycker att vi ska ta upp. Nu går vi över till veckans spelutvecklarsnack. Lotta, vad har du att tala om idag? Ja, idag tänkte jag faktiskt tala lite om hur man faktiskt jobbar. Vi diskuterade lite grann förra veckan om vad man använder för motor och sådär. Och det är ju ganska vettigt att ha koll på. Men jag tänkte rent sådär, hur gör man? Sitter man och gör det själv eller sitter man i grupp och sånt? Kanske kan vara lite spännande att höra på. Det är väl som alla grupparbeten, har du en grupp du faktiskt kan prata med så är det alltid bäst. För att det är, okej, visst, man hör om de här som har gjort ett helt spel själv. Och det är imponerande. Men det är imponerande för det innebär att då måste du ha koll på alla delar som ingår i att göra ett spel. Okej, det kan vara något riktigt simpelt, som typ unblocking eller så, som kanske inte kräver jätte, jättemycket när man diskuterar grafik och ljudeffekter och sånt. Men om man vill ha lite mer av ett fylligt spel så vill du ju gärna ha någon som faktiskt känner till någonting om kod, underlättar. Någon som kan rita och gärna mer än streckgubbar. Och någon som åtminstone vet vad en G-klav är för någonting. Men då ska du också kunna jobba tillsammans. För att det arbetssätt som är absolut mest använt, i alla fall här i landet, är en metod som heter Scrum. Och den används inte bara vid spelutveckling utan också vid utveckling av annan mjukvara och andra sorters system. Och det går basically ut på att du har väldigt täta möten och alla ska alltid veta vad först och främst vad de håller på med. Och gärna också vad polarna i ditt team håller på med. Och det är att du har möten både med kunden eller personen som har idén och säger att ja, men okej, exakt hur ska det här vara? Var ska knapparna sitta? Hur ska gubben gå? Ska det finnas en gubbe överhuvudtaget? Och sen också ha möten med din grupp och säga att ja, men okej, idag tänker jag göra det här och det här. Och det kommer jag hinna med idag. Det kommer vara färdigt. Och det här kan kännas lite överflödigt kanske, men det är faktiskt bra för att om du sitter med till exempel gameplay, du ska försöka få karaktären, säg att du gör ett plattformsspel va? Och du ska få karaktären att röra sig och till exempel hoppa. Då vill du kanske ha en liten ljudeffekt när du hoppar, något trevligt poäng eller något. Och då är det ju väldigt trevligt för den här snubben som sitter och gör ljudeffekter att höra det. Ja, men okej. Nu sitter kodaren och lägger in så att man kan hoppa i spelet. Ja, men då är det ju ganska lämpligt om jag fixar den här ljudeffekten. Så att man ändå liksom vet vad som behövs just nu. Och det här gäller också självfallet om man har flera, till exempel flera programmerare. Att, ja, men okej, idag sitter jag med och gör AI. Men vad bra att du sa det, då gör inte jag samma sak. Så att kommunikation, oavsett storleken på team, allt från 2 och uppåt, kommunikation dagligen för att ha koll på allting. Och för någon som har suttit och jobbat själv i min egen lilla grotta lite för länge så säger jag att om du har ett gäng kompisar som faktiskt kan göra ditt spel med, dra med dem för att det blir banne mig så mycket roligare. Jag tänkte bara fråga, för jag tänkte just vad gäller Scrum då, blir det något tilldelade roller i det eller är det utan roller i det hela? Ja, alltså det beror på hur pass stor gruppen är och hur pass naturligt faller sig. Jag menar förr eller senare, vi har till exempel en gång när jag jobbade med ett projekt där det var 10 pers. Så följde sig ganska naturligt att det var ett gäng grabbar som hela tiden satt med AI. Och det var ett gäng grabbar som hela tiden satt med map generation. Mm. Och då, det är klart att när man har suttit en stund i sin egen kod så känner man den på ett helt annat sätt. Och då visste alla andra också att okej, nu är det någonting knasigt som händer med min del när jag försöker sätta ihop den med. Ja, då går jag till grabbarna som alltid sitter med det och frågar vad hela Fridenstaden pysslar med. Så att ja, det blir viss rolledelning. Och är du lite fler, som till exempel 10 pers, så är det väldigt bra att ha någon form av ledarstruktur som kan ta de här executive besluten och tycka att nej, du Kalle, nu gör du på det här viset. Jag spelar ingen roll om du tycker att fienden ska ha diskokulor istället för huvud. Det går jag inte med på. Utan de ska ha huvuden. Okay? Mm. Så att det underlättar. Men i större grupper, det är klart att mindre grupper så kanske det inte blir lika nödvändigt. Okej. Okay. Jag funderar också just på hur arbetet i sig delas ut rent tidsmässigt. Sätter man upp någon form av planering i tid för hur, alltså i just Scrum då, hur planeringen av spelet ska göras? Det vill säga, finns det något i Scrum som också gör att man får en bra planering på hur snabbt ett spel ska utvecklas till exempel? Milestones. I'm glad you asked. Mm-hmm. Alltså, okej. Okay. Tidsplanering när det gäller spelutveckling kommer alltid skita sig. Punkt. Det här är en av grundlagarna i världsordningen. Men ofta när man sätter sig då, jag har tidigare jobbat med veckomöten. Och då går man igenom, ja men okej, okay, de här delarna av spelet vill vi ha färdiga den här veckan. Och så säger man det i gruppen att det här med map generation. Hur många timmar tror Kalle att det skulle ta dig om du satt med det här? Ja, men jag tror, jag är ändå ganska okej okay med det här. Så att jag chansar på 10 timmar arbetstid skulle jag kunna ta. Och sitter Jeppe bredvid och tycker, 10 timmar, du nubb, jag kan göra det på 6. Tycker man, okej, okay, fine. Då Jeppe, då är det du som får sitta på map generation. Och på så vis så får man ju ändå, man ska ju då självfallet försöka bjuda så nära sanningen som möjligt. Och då får man också en uppskattad position att, ja men okej, okay, efter hur, säg att vi har 5 medlemmar i teamet, efter 40 arbetstimmar per person så ska vi ha gjort så här mycket, då ska spelet vara så här färdigt. Och sen som sagt kommer det här skita sig om och om igen. Men man får i alla fall någon form av uppskattning. Och man kommer lite närmare sanningen för varje vecka som går. Okay. Just det, som jag också skriver här i chatten, Solid Anger, när man jobbar i grupp, ett funktions är väldigt uppskattat. För att annars så sitter Jeppe där och har precis gjort färdigt map generation. Och så har Kalle då hamnat på att göra AI för att, ja, det var det som blev över. Och sen publicerar Jeppe sin version av koden där han lägger in map generation. Och sen publicerar Kalle sin version av koden där det finns AI. Och sen tycker då den här servern har all kod att, wait, nu grabbar, nu är ni inte överens. Så att någon form av versionshanteringsprogram. Git föreslår Solid Anger, det är väldigt trevligt. Jag har använt Ank själv. Funkar också väldigt bra. Och det finns, det är väl de som är det absolut vanligaste. Och det brukar finnas massa information i närheten av när man försöker skaffa någon bra server. Till exempel en SVN-server kan jag rekommendera. Ja, vi har haft erfarenhet av online. Jag kan nämna att en extra server, om man kör mer ren kod, om man säger, mot som inte är med spel, så vet jag att Microsoft Team Foundation-server, som är cloudbaserad online, som hålls helt från Microsofts sida, som följer med Visual Studio, om man införskaffar det med MSDN subscription, så kommer sånt med också, som jag själv har suttit och jobbat i. Så att, jag vet inte hur mycket den är applicerad till spel, men ja. Det kan det nog med största sannolikhet. Men en sån subscription, MSDN subscription, den går väl på en del också. Ja, vad är det? 13 000 och sen förnyelse på 8 000 i månaden. Eller per år menar jag, i månaden. Shit. Ja. Yeah. Lät väldigt dyrt. Då ska man programmera väldigt mycket för att kunna betala ut den. Kan jag få ställa en fråga? Okej. Be lite snällt här. Så. Det är något som jag alltid har undrat över när det kommer till just spelutveckling. Eller, utvecklingen rent generellt nu, så när man sitter och håller på och kodar, när man är så pass många, man kanske är 5, 10, 20, 100 pers liksom, som sitter på en och jobbar med samma sak, alltså rent generellt sagt, man jobbar med samma spel till exempel. Hur är det att jobba med kod som andra har skrivit? Är det, kan det vara så att ibland det är svårläst, eller att man ibland inte har någon aning om vad är det här för någonting? Hur är det att jobba med andra människors kod på det sättet? Alltså det kan vara, ursäkta franskan, men helt helvetiskt jobbigt. Och du kommer antagligen, om du är ett större team, så kommer du vid någon tidpunkt i projektet att vilja gå fram till någon person och smälla till den i bakhuvudet. Så är det bara. För att det mysiga med att vara programmerare och det mysiga med att programmera är att det finns inte riktigt ett rätt sätt och ett fel sätt att göra allt på, utan det finns 73 miljarder fel sätt och kanske 40 miljarder rätt sätt. Så att, och det är väldigt personligt. Alltså man kan lära sig att känna igen vem det är som har skrivit koden. Det lärde vi oss, den här 10-personersgruppen, ganska så snart. Att ja, nu är den här som har varit framme igen och pillat. Det man kan göra för att underlätta, det så kan man skriva simpel, klar kod. Liksom. När man skapar en variabel så döper man inte variabeln till what the fuck eller jag är trött, utan man döper den till health till exempel. Eller hit points. Då förstår de flesta vad man menar. Och funktioner till take damage till exempel. Om man inte vill ha ett jättejobbigt clusterfuck och bry sig om sånt. Det är väldigt, och sen kan man ju också självfallet. Jag vill säga, det är väldigt lätt att man kan säga, istället för att, om du får reda på att det finns en funktion som heter player hit, och i player hit så står det player HP minus enemy.damage eller något sånt där. Då vet man att jag förstår vad den här funktionen gör utan ens behöver kommentera. Men om du har en som heter, det här är funktion B12, där A minus B, och då liksom såhär, vad fan gör den här? Ja, jag känner igen det lite från även från där som ni beskriver, även från webbprogrammering och sånt där. Man sitter och jag vet inte, när jag läser andra människors kod från så här publika grejer som så här forumkod och sånt där som andra människor har skapat, sitter jag vet inte vad det här gör för någonting. Hur ska jag kunna lista ut hur fan det här funkar? Men jag ville bara, tänkte bara höra hur det var för mer avancerade grejer, ska man kanske inte säga, men när det kommer till så stora grejer som spel liksom, att det måste väl finnas någon form av struktur någonstans, eller rensar man upp koden vid något tillfälle, eller kommer det alltid se ut som det är, alltså man kan se att det är 50-11 personer som har gjort det, eller alltså helst om du gör ett bra jobb, så dels så kommenterar du koden precis hela tiden, så att okej, visst, om du har funktionen player hit, där player HP minus enemy strength, då kanske du inte måste kommentera det jätteingående, men vid passager i koden som inte är lika self-explanatory, så kommentera den, för att du kommer glömma bort vad den gör. Andra som inte har suttit och gjort koden kommer inte ha en aning om vad den gör. Och så vidare. Så att kommentarer är glorious. Och sen, du kommer att göra om koden. Om du gör den på ett vettigt sätt, så kommer du gå in i den om och om igen. Och förfina den, förbättra den, optimera den. Händer det då ofta att man sitter med någon annans kod och sitter, vänta, jag förstår vad den gör, men jag kan göra den här på två rader istället för 20. Händer det ofta, även om det inte är det du ska jobba med, händer det ofta att man kanske gör det i alla fall bara för att man känner att nu blev jag så irriterad på den här koden att jag fixar den i alla fall bara för att jag kan. Det här är lite av en samvetsfråga. För att det är lite det är lite etikett bland programmerare. Du ska helst inte gå in och mucka i någon annans kod om du inte har en anledning till det. Men å andra sidan, om du ser riktigt dålig kod och du vet att men 2 minuter så har jag gjort det här till en fantastisk bit kod, då kan det vara lite svårt att hålla fingrarna borta. Det är väl lite att lita på varandra också om man säger att det är just det här med tidsupplägg och faktiskt ska bli klar på en deadline. Om du har en bra programmerare och en programmerare som inte är alls lika bra, handeln som är bra programmerare skulle säkert kunna göra båda uppgifterna eller göra mer uppgifter, men de har ju två programmerande anledningar, så även när den här bra programmeraren, han måste ju hålla i sig att jag kan göra det här bättre, men jag borde inte för att jag behöver tid att spendera på annat, så att just att de faktiskt håller fingrarna i styr och så här, den här kan vara bättre, men den funkar. Ja, nog är någonting som man måste lära sig tyvärr. Ja, men det var faktiskt jätteintressant idag tycker jag. Jag hoppas att det blir något ännu mer intressant tänkte jag säga, men ytterligare ett intressant inslag nästa vecka. Och är det så, jag hoppas verkligen att om det är folk som har några idéer och förslag på vad de vill höra om spelutveckling, så snälla, mejla in info@nordlivpodcast.se. Om vi säger det tillräckligt många gånger så kommer de komma ihåg det till slut. Man kan hoppas. Ja, och med det så lämnar vi spelutveckling för denna vecka. Lite eventuellt andra, lite roliga nördämnen. Jag tror att det är någon som har sett en liten anime som de kanske vill tala om. Skickar tillbaka till Lotta igen. Gisternas, ni får inte tyst mig ikväll. Nej, det är lätt. Tyvärr. Ni som av våra lyssnare som känner att ni behöver lite terapi kan ju skriva in ett mejl till info@nordlivpodcast.se och så är jag övertygad om att alla grabbarna här kan sätta igång en liten supportgrupp för er. Men i alla fall den här animen, det är alltså Nodame Cantabile. Det är intressant med att använda ett japanskt namn med en italiensk musikterm. Det är en söt liten anime på 3 säsonger, strax under 50 avsnitt, som handlar om då bland annat den här tjejen Nodame, som är en helt fantastisk pianist. Hela animen är väldigt fokuserad kring klassisk musik och där finns i varje avsnitt åtminstone en handfull, eller bitar i alla fall, av en handfull klassiska stycken. Och det är, den är väldigt välgjord. Okej, det är väldigt många sådana här stillbilder som bara zoomar ut eller zoomar åt sidan. Men där det faktiskt är rörelse under de här musikstyckena så är rörelserna korrekta. Jag har ju då suttit i ett antal olika orkestrar och kan en hel del om klassisk musik. Och det banne mig, fingersättningen stämmer. Så det är lite imponerande. Om man tycker om klassisk musik, om man är imponerad av sånt. Ja, någonstans mellan en seinen och shoujo skulle jag säga att den ligger i genre. Den har lite av det här verbildningsromanen konceptet av seinen, fast lite ändå lite mognare än en shonen. Och så har du då det romantiska temat som genomsyrar alla 3 säsonger. Söt, som sagt välgjord. Någon kan uppenbarligen sin musik. Och fick i alla fall mig att ta upp flöjten både 2-3 gånger medan jag tittade på den. Så, ja, rekommenderas. Om man tycker om klassisk musik rekommenderas den. Annars så tror jag inte man blir särskilt road. Precis. Vi kanske kan ta och skriva upp den på vår hemsida som ett tips så att folk kan lättare kanske vet hur man skriver namnet på det där som du sa där. Precis. Nådde med cantabile. Precis. Japansk och italiensk term, men det är inte så svårt. Det är en piece of cake. Mm. Men vi fixar det till hemsidan så kan alla, och kanske lite länkar till någon fin sida där man har lite info om serien i fråga. Precis. Ja, då har vi gått igenom lite nördämnen. Eller ett i alla fall. Då tar vi så att vi går lite lyssnar på lite lyssnarmail. Lite feedback. Och Fredrik, har vi fått in någonting i brevlådan? Jo, det har kommit in lite. Och jag tänkte ta två mail här då. Först har vi ett då från Mackan som har varit i kontakt med oss tidigare. Och han har en enkel fråga. Ska ni inte kunna ta och gå igenom mer comics? Ja... Det är ju en fråga om prioritering där. Vi har ju som sagt mycket fokus på spelen, men är det så att det dyker upp någon liten serie som man tar och läser så, ja, varför inte? Hulken! Precis. Fredrik, du kan ju gå igenom allting Hellboy ju. Mm, eller Why the Last Man, kanske. Precis. Kan vi räkna manga till det, eller ska det bara vara stikt västerländska comics här då? Eller? Nej, men det kan väl vara vad som helst, bara det är comics. Så. Okay. Alltså inte manga, det vill säga. Ja, han frågar i alla fall om vi kan gå igenom mer comics, så vi får se. Det kan mycket väl dyka upp här framöver. Sen har vi då slutligen en fråga till, och det är från Anders. Han skriver: hej, tack för en bra podd. Har ni tänkt upp olika programmeringsverktyg, eller var det där ni pratade om när ni snackade om spelmotorer? Ja, jag vet inte. Skillnad, är det skillnad på programmeringsverktyg? Det är definitivt skillnad. Jag tänkte säga att det som tog ut tidigare var väl mer spelmotorer och som man bygger spel där man inte behöver programmering längre. Det kan vara bra att kunna, men det blir mindre och mindre relevant. Mm. Alltså de här spelmotorerna, som sagt, det är om du ska göra spel. Om du ska programmera mjukvara, alltså inte nödvändigtvis bara spel, så ja, nej, andra miljöer, andra verktyg. Ja. Kan rekommendera Visual Studio till exempel, väldigt trevlig serie. Eller om du vill sitta i till exempel programmera för mobil, så ja, tyvärr måste jag väl rekommendera Eclipse. Jag tänkte säga tyvärr. Ja. Alltså, det är inte som att det är en bra miljö, men det är den bästa miljön. Precis. Det finns inget bättre alternativ som jag känner till än så länge. Det finns något som heter Xamarin eller något liknande som gör att du kan programmera Java och iOS från Visual Studio. Men jag har inte haft jättemycket erfarenhet med det. Mm. Okej. Han fortsätter att skriva: det är kul att ni har denna del i er podd. Men jag som inte är insatt i utveckling vet inte riktigt vad jag ska fråga. Men jag antar att ni har någon form av agenda gällande vad ni ska ta upp. Självfallet. Och vis. Ja, visst. Jag har alltid en plan med allt jag säger. Han fortsätter sen att skriva: hur som helst, ska ni ta upp mer strategispel här framöver? Jag spelar mest RTS och strategi. Det vore kul att höra mer om det. Ja, strategisidan har vi faktiskt ett spel kommande här om ett par veckor, och det är Civ 5 som veckans spel. Så ja, men är det ett strategispel? Det är ett 4X-spel. Det är lite annorlunda. RTS är ju real time. Ja, fortsätt lyssna, så kommer det dyka upp strategi och RTS en vacker dag, tror jag. Jag kan försöka se till att spela Age of Empires 2 till nästa gång jag är med, och så kan jag prata om det. Ja, men det var från Anders där, och vi får tacka för alla dessa mejl som har hoppat in. Så. Tackar, tackar. Allt trevligt och lite feedback. Yes. Yay. Allt är roligt. Men då tycker jag att det verkar som att vi börjar närma oss slutet. Mm. Idag igen. Vi har lyckats ta oss igenom ännu en gång. Men då gör vi så att om ni vill på något sätt kunna komma åt oss, så kan jag rekommendera att ni går in på vår hemsida som är www.nordlivpodcast.se. Där finns länkar till alla sätt ni kan se live på Twitch, iTunes, alla sådana saker. Gå gärna in och lyssna, gilla, prenumerera, allt sånt där som får oss att växa. Det betyder även att ni gillar detta. Det blir lite rolig positiv feedback för oss. Jag kan gärna säga vad ni tycker att vi ska göra bättre, men det vet vi att vi är perfekta, så att ja, det får vi väl se. Oh gosh. Okej, vad säger som att vi avslutar innan hybrisen sväller över här? Lite väl självgående just nu. Ja, jag kan bara tala för mig själv. Mailadress info@nordlivpodcast.se. Vill ni ställa frågor, skicka lyssnarmail, eller annars ska vi bara skicka in ett meddelande, så kan ni göra det där. Teamspeak, vi har en så kallad Teamspeak-server där vi sitter och snackar lite dagligen, och för de som lyssnar live så brukar vi ha eftersnack i kanalen Nördliv Community direkt efter podcasten här, så att hoppa gärna in på Teamspeak-servern och kan vara där och tala där, och den finns information på nordlivpodcast.se, så kan ni se hur ni kommer in på den. Veckans spel ännu en gång för nästa vecka är Unreal Tournament 3. Och med det så tror jag att vi har nått vårt slut. Så att jag får ta och tacka alla som har varit med denna gång och alla som har lyssnat, och hoppas att vi ses igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Toodaloo!